ای فضل تو دستگیر من، دستم گیر. ای فضل تو دستگیر من، دستم گیر. سیر آمده ام ز خویشتن، دستم گیر. تا چند کنم توبه و تا کی شکنم؟ ای توبه ده و توبه شکن، دستم گیر، دستم گیر. ای آن که به ملک خیش پایند توی، ای آن که به ملک خیش پایند توی، در دامن شب صبح نمایند توی، کار من بیچاره قوی بسته شده، بخشای خدایا که گشایند توی. بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاه ما، این درگاه ما، درگاه نومیدی نیست، این درگاه ما، درگاه نومیدی صد بار اگر تو بشکستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، این درگه ما درگه نومیدی نیست. صد بار اگر تو بشکستی بازار، صد بار اگر تو بشکستی بازار، ای دل جان گر فز کنی ندارم از عالم باک، ورعد کنی شوم به یک بار هلاک. یارب یارب دل پاک و جان آگاه هم ده، یارب یارب دل پاک و جان آگاه هم ده. آه شب و ناله سهرگاه هم ده، در راه خود اول ز خودم بی خود کن. بی خود چو شدم ز خود به خود راهم ده، ای دل امان، ای دل.